إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن عباد الله ونحن في خضم هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر فيه البركة وفيه الخيرات وفيه أنزل القرآن لا يخفى عليكم فضله وكرمه واليوم إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة أقف معكم وقفات حول هذا الشهر المبارك سأذكر جملة من المسائل المتعلقة بأحكام هذا الشهر فها هي بعض المسائل جمعتها من دروس ومقالات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في دروسه الرمضانية فها هي بعض المسائل كما يلي المسألة الأولى أحبتي في الله صدت تجوتك كن موسم الخير na mausim ambao kwamba wengi wetu tulikuwa tuna hamu kufikia walillahi alhamdu wa minna tumeufikia mausim kama huu ambao kwamba hakika ni ghanima kwetu Allah subhanahu wa ta'ala imtanna alaina bihadha ash-shahr ametuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala kutupa neema kubwa يا مؤذي كما هو وهذه النعمة نعمة هي أيها الأحبة يحتاج إلى شكر هي نعمة يحتاجي شكران يا هل يجوب والله سبحانه وتعالى كما مجرب ويكون جيه في رمضان وين جيته وتجوي غيب صفت صفت سيسي هتجوي غيب هتجوي غيب لكن والله لو تتكشفيوا بعض تو سي زوت لو تتكشفيوا بعض يا ثواب نا اجر نا مغفرة او كما يكو مwezi kama huno sidhani kama kuna mtu atalala katika sisi sidhani lakini sirri iko katika al-iman bil ghaib sirri kubwa iko hapo liabluwakum nani atayaamini yanaozungumziwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba huu mwezi una kila aina ya khair kusikia tushasikia sana ah mashallah ramadhan kila mwezi wa khairi mwezi wa baraka mwezi tayyib lakini wangapi wanaukadir mwezi kama huu kama anavyotakiwa utakuta wachache idhan wengi sisi tuna dhaifu ya iman bil ghaib tuna dhaifu ya iman bil ghaib paka ukashifie mambo uone ah hakika ni hilo waze fanya bidii na huna yadi haqiqatul mu'min hapa ndo mu'min wa kweli kubainika na mu'min ambao kwamba si wa kweli mimi khutba ya leo insha Allah nitazungumzia baadhi ya ahkam ambazo kwamba zafungamana na mwezi wa Ramadhan nimezichukua kwenye durus ramadhania za Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah nimeona ni baadhi ya ahkam zimebeba faida nyingi ambazo kwamba najua wengi pengine tutakuwa tushasikia haya masail lakini la yasau shay'un ha mtu hakosi chochote katika haya maneno ambayo kwamba tutakuwa kusikia leo ambacho kwamba aweza kuwa amekisahau atakumbuka au hakijui atakijua hizi ni ahkam muhimu jiddan ambazo kwamba mtu kila akiingia kwenye ibada huwa atakajue ile ibada ataipeleka vipi ehwa sasa hizi ahkam nitazungumza tano nitazungumza ahkam tano ambazo kwamba zimefungamana na mwezi kama huu ili kukumbushana na kuhimizana na kujua mtu afanye nini mwezi kama huu ikitokea tatizo fulani atafanya nini na hii ni wajibu wa kila Muislamu kuyajua haya yoyote aliwajibishiwa saum yoyote ambaye kwamba wajibu kwake kufunga lazima anajua mambo kama haya ndio ikija kutokea fajaa hajui atafanya nini wazi tayari ye Sheikh rahimahullah dhakara 10 ametaja takriban ahkam 10 ambao kwamba yeye amezikusanya mutaalliqa bihadha ash-shahr lakini sisi hatutazitaja zote hatutazitaja zote leo tutataja 5 ahkam na insha Allah tutaangalia kama wakati unasib tano zingine tutamalizia kikao kingine insha Allah al-hukm al-awwal الشيخ رحمه الله أمتاجا ممن يجب الصوم ممن يجب عليه الصوم كوانزا أمتاجا ناني ناني أبو يقوان بأنا لازميش وكفوم بشريعة أسيما رحمه الله المسلم البالغ العاقل صوم نواجب كم إسلام أبو يقوان بأنا بالغ ممت يوت ambaye kwamba ni baligh al-aqil mwenye akili si mwandazimu au si mtoto mdogo ambaye kwamba haelewi ha al-qadir anaweza aweza kuhimili saumu as-salim min al-mawani' aliyesalimika na vizuizi vya saumu hususan ikiwa mwanamke mwanamke huijiwa na vizuizi wakamfanya yeye afuturu asifunge wazi kwa haya ndio masharti ahli alilm hudhibiti kwa yule ambaye kwamba yamemtimia haya basi ni wajibu kwake afunge ni wajibu kwa Qur'ani na kwa sunna kwa ijma na dalili tena walillahi baqiya hukmu alkafir asema amma alkafir si muislamu mtu kafir wajibu alayhi sawm si wajibu kwake kufunga wala kafunga haisihi kwa nini kwa sababu kuna mani hu masalima min almani na mani yenyewe nini alkuhur ndio kwenye masharti akasemaje asalim min almawani aliyosalimika na vizuizi alkuhur ni kizuizi cha mtu asifunge maana itasihi vipi amali tayari huna tauhid huu si muislamu ibada yako huwa haisihi kwa hivyo kafir anasema hamo huyu si katika ahlul lisawm si katika watu wenye kufunga kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullah wa in aslama fi athna'i yawmin minhu kafiri akislimu siku moja katika siku ya Ramadhani yote akaja akislimu mchana asubuhi akianza somo yule bado kafir mara fi nahar dhuhur kadha ameamua atakislimu na nahar Ramadhan mchana Ramadhan atafanya nini sasa sema lazimahu imsaku baqiyatil yawm tutamwambia bana sasa leo ushaslimu na huu ni mchana Ramadhan, sasa ziwia, fanya imsak, usile usinywe mpaka jua lizame. Atabidi afanye imsak. Kwa nini? Li'annahu sara min ahli al-wujub, bali yuslimu, ashakuwa ni mwenye kuwajibika sawa, ashakuwa mwenye kuwajibika kufunga. Hina islami al-muslimu, lakini wala yalzamuhu qada'uhu, ile siku halazimishwi kuilipa, kwa sababu alfajiri kimwingilia yeye kafiri hajaslimu. Asa mchana mislimu, utamwambia fanya imsak hiyo kipande cha siku kilichobakia, na hii siku haihitaji ulipi. Intaha. Kwanza kuanzia kesho ndio utaanza siku sawasawa. Wazi? Tayeb, tuseme mislimu Ramadhani ya 10 15, Ramadhani 15 zishampita kwa nusu. Baada ya kuslimu, baada ya Ramadhani kuisha, zile siku 15 alifunga na zile zilizobakia utaambia zilipe? Ha. Atumwambia zilipe. Itakuwa mwaka ule yeye amefunga siku ngapi? 15. Ndio wajibu wake kufunga, eh? Atumwambia madamu muislamu sasa kuna siku 15 zimekupita, eh, alipokuwa kwa kafiri, sasa basi utazilipa. La. Kule alipokuwa jaslimu alikuwa bado saumu si wajibu kwake. Sasa ataisajua pale kutoka kuslimu amalize siku zilizobakia insha Allah. Wazi? Hii ni hukumu alawwal katika ahkam alizitaja Sheikh rahimahullah. Hukumu thani, na hii ni muhimu sana. Wengi katika sisi ughafilika na tukapuza tukadharau, na la shaka hii ni tafrid inayotokana kwa sisi wazazi. Asema Sheikh rahimahullah, athani as-saghir, ni mtoto mdogo, mtoto mdogo saghir, eh, fala yajibu alayhi as-siyam, mtoto mdogo si wajibu kufunga, si wajibu kufunga, hatta yablugha, mpaka abalighi, akisha kubalighi wali wake atamtiza nguvu sasa funga, ishakuwa wajibu kwake kufunga, eh, yeye ni bali al-aqil atafunga. Sasa adab, katika adab za mtoto kuhusu somo, asema Sheikh, lakini sikiliza, ya'muruhu waliyuhu bis-sawmi, yule msimamizi wake, yule mtoto msimamizi wake, babake amekufa, ni ammi yake anayemlea ndani yake, yule msimamizi wake, yule mtoto atamwamrisha kufunga. Idha atafa, akimwona huyu tayari sasa aweza, tamrinan lahu, kwa kumpa mazoezi, ala taa, yule ile ibada sio yua, mzoeesha polepole. Na hapa wakati gani? Kuanzia miaka 7, mtoto wa Kiislamu akifika miaka 7 yuko tayari kupokea mafundisho ya sharia, kama sala, kama saumu. Hivyo miaka 7 waamrisha kusali, na hiyo hiyo miaka 7 wamzoeesha kufunga, wamwambia leo utafunga. Ah, sijui, la, leo utafunga wewe, waweza. Huku ndiko kumfundisha mtoto, lakini wewe kaa umwache useme ah, bado akiwa mkubwa mwenyewe atafunga bwana. Sasa watu wote sisi pia tulipotukila, tulipokuwa wadogo, leo nyinyi hao mlikuwa nyinyi, na sasa leo wafunga, sema alhamdulillah. Au amekuwa kufikia kwamba ulipokuwa mdogo huna mazoezi kufunga, sasa kwa bali wafunga. Wengine ni hivyo, asri zabadilika, na zama za fitna za kusonga. Leo tarajia saidi mtoto wasema usimwanzishe kufunga, kwa hiyo utamwanzisha lini? Atakapokuwa leo miaka leo kesho ubalighi ndo aanze kufunga, anafunge. Ndio utakuta watoto wetu ajilia tawezi hawakuzoea, wameachiliwa, waambiwa ah, huu mdogo ngojeni bwana, akisikilia mkubwa kitoa ndevu, huyu atakuwa mwenyewe ashaelewa kufunga. Sio hayo ikhwa, sikiliza, sema kwa nini kufanya hivi? Iqtidaan bisalaf as-salih, kuamrisha watoto kufunga wakiwa wadogo, huku ni kufuata manhaj as-salaf as-salih. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi sema, faqad kana as-sahaba radhiyallahu anhum, walikuwa masahaba radhiyallahu anhum yusawimuna auladahum wa hum sighar, masahaba walikuwa wakiwafundisha somo, wakiwafungisha watoto wao na wao wakali wadogo, miaka 7 8 tayari washawaamrisha watoto wao waanze kufunga. Wewe keti wako useme bado hayabalighi, ngojea balighi basi, atabalighi vizuri, lakini utakapokumuona hula, wewe ni mtu wa kwanza masuul, wewe babaki mtu wa kwanza utakuwa masuul. Kwa nini? Sharia yasema muru auladakum bisalah, eh, waamrisheni watoto wenu kusali ni sab'a miaka 7, na si swala tu, imetaja swala ni ahamiyat, wa ila ni mambo ya dini yote, miaka 7 muamrishe mtoto wako swala. Wewe kitu utasaha, ukimwona amekuwa barabara zima lala, wewe amlaumu, oh kadha au kadha, na wewe mwenyewe umefanya tafriq, kumfundisha mtoto au kumfundisha somo. Angalia masahaba semaje, sikiliza. Hii athar ameipokea Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, asema asema Bukhari rahimahullah, kana as-sahaba radhiyallahu anhu, walikuwa masahaba radhiyallahu anhu yusawimuna auladahum hum sighar, wa wafungisha somo watoto wao wakiwa wadogo. Yadhhabuna ila al-masjid, wa wachukua. Subhanallah, eh, angalia salafu wetu Saleh walivyo, mtoto wake amchukua aje naye msikitini, kwa sababu akimwacha nyumbani mama aweza kuregea na yeye, ah basi tu ndakula baba akokuona akija tano futi futi, eh mama yetu pengine waweza kufanya mambo haya. Okay, wana dhaifu, ukiona watoto wao wadhaifu ulemewa. Sasa sema sahaba wakifanya nini? Wakiwa chunda wale watoto wakiwachukua, yadhhabuna bihim ila al-masjid, wanaenda nao msikitini wakikana wao. Fayaj'aluna lahum al-lu'ba, akiwatengezea vidude, eh, al-lu'ba min al-ihn, kuchukua sufu, ihn ni sufu, walikichukua sufu akitengeneza vidude fulani kwa mtoto kucheza cheza, wako naye msikitini, eh, wakichukua vidude vya sufu akitengeneza, yatalahauna biha, wakiwaliwaza liwaza wale watoto kitaka kula kwa hapo vidude wacheze, eh. Subhanallah, asema fa idha kanu fa idha bakau, wale watoto wakilia, min fakdi qaam, kwa kukosa chakula, njaa imewauma, walia baba zao, wafanya nini? Fa idha bakau, wakilia kwa sababu ya njaa, a'tawhum al-la'ba, al-la'ba, wapa vile vidude. Hapa sasa hivi sasa hivi magharibi, cheza chezeni insha Allah, naftur karibu bado kidogo, eh, wampa hamu, wampa moyo. Hii ndio ilikuwa hali ya masahaba na watoto wetu. Sasa sisi wenyewe tutajipima, tuko wapi? Tuataka kufuata salafu wetu Saleh, tuwafuate, hii ndio manhaji yao. La tataka mambo ya kipuzi na upuzi wanaozungumza wapuzi, kwamba manhaji salaf hivi kadha kadha, upuzi mtupu, hatupeni hiyo manhaji yenu nyinyi. Manhaji salaf ni hii tarbia yake, nyinyi manhaji yenu tarbia yake nini? Ni upuzi, oh hivi, oh vile, basi eh, oh si lazima kuwa salafi, si lazima, upuzi mtupu. Hawa watu madajali, watu madajali. Ukimsikia mtu sema hivi, huu ni mtu maradhun fi qalbihi, eh, ndani ya moyo ana maradhi ya nifaq, ndo atakuja kudharau manhaji salafu sahih. Ah, salafi kala, salafi kala. Hawa watu shayatin, al-ins, mashaitani, lazima mchungene wao. Watoto wafanywa hivi, billahi alaikum, mtoto akupewa kidude cha sufi kucheza, ni mkubwa wewe ama ni mdogo? Ni mtoto mdogo. Maana jitu zima huwezi kumpa kidude acheze, ina maana walikiamrishwa kufunga wakiwa wadogo, bihaifu kwamba ukimpa kidude kucheza atasahau njaa. Huyu lazima ni mtoto mdogo, si mkubwa. Maana mtoto mkubwa ukampa kidude atakwenda kwenda nitaka chakula, lakini ni dalili ya kuonesha walikiwakuza kwenye malezi ya sawasawa. Na hii ndio uzuri na ukamilifu wa manhaji hii yetu ya salafu sahih. Na kama mtu ana manhaji nyingine zake, shauri yake ajipange. Sisi tuzungumzia manhaji yetu ya as-salaf as-salih. Kisha sema Sheikh, asikilize sasa. Wa kathirun min al-awliya, mawali wengi wa watoto leo aliyom leo, yaghfuluna an hadha al-amr, wameghafilika sana na jambo hili. Wala ya'muruna auladahum bis-siyam, wala hawaamrishi watoto wao kufunga kabisa. Bal inna ba'dahum, bali baadhi yao ya wazazi yasema yamna'u auladahum min as-siyam, wa wakataza watoto wao, ah kula nawe bwana, wewe mdogo bwana, atakujitia tabu kula kula kula. Wa wakataza hasa watoto wana hamu maskini, atakujaribu saumu, baba amvunja moyo, wewe bado bwana, utakuwa mgonjwa, utakuwa mdhaifu, kula kula, eh. Subhanallah, haya mambo ya maajabu. Asema baadhi yao wazazi wawaamrisha watoto waswali ma'rabatihim fihi, na watoto wana hamu, watakujaribu, badilu mtie hamu, mfundishe, pamwambia kula, eh. Fayazumu anna dhalika rahmatan bihim, kisha iwadai kule kumwambia asifunge yule mwana ale, yeye iwadai hiyo ndio huruma na hiyo ndio rahma yeye ameonyesha. Wal haqiqa, Sheikh asema na uhakika mambo, anna rahmatahum, kuwahurumia watoto, hiya alqiyamu biwajibi tarbiyatihim, ni kusimama kuwalea wale watoto, ala sharai'i alislam, juu ya haya mambo ya Kiislamu. Huku ndiko kumhurumia wewe. Sasa wala walia huruma huwa taumwa na njaa, lakini umesahau kwamba ile ndio yenye kumsaidia yeye kutekeleza rukn katika arkani Islam. Na kwani watoto wa masahaba na wetu wanzidi nini? Mbona wale watoto wao waliweza wakastahimili wakapewa vidude wakacheza na huku wafungishwa na sisi wetu waweza, lakini mpaka wenyewe tutake, mpaka wenyewe tutake. Ndio maana tukaambiwa tuigize manhaji yao, kwa sababu manhaji yao waliipokea kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hai. Sisi taabu yetu ni hii, tuna manhaji zingine kando, sisi manhaji zetu ni hizi lakini manhaji sawa tuitake. Oh, nguvu, oh, shida, manhaji ngumu ifuatike. Sasa mtoto mdogo aambiwe kufunga kadha kadha, puzi mwengi. Lakini utakuta sisi masomo tu yatakayo sisi na mambo tu yatakayo humwandisha mtoto hata hafika miaka 7. Kheri sharia ndio ameweka miaka 7. Sisi mambo yetu ya kidunia watoto wanzisha miaka mingapi? Tajua wenyewe, tusidanganyane. Miaka 3 mtoto umeandikwa begi sawa sawa na zana kali iwaenda. Ukimwambia huu ni mtoto mdogo miaka 3, 4, 5 mtoto hajafika wa kusoma hapa bado, pelekwe ashike harufu, tiwa begi bandikwa, pelekwa madrasa, pelekwa shule, bado hajafika miaka 7. Sharia yakwambia ngoja afike miaka 7, alafu sasa mpe mafundisho. Au miaka 5 kuandikwa begi, pelekwa madrasa, atakwenda kusoma nini? Atakwenda kujikojolea arudi leo furahi, wasema mkwenda kusoma, kwenda kusoma nini? Upuzi tu, kwenda kupoteza time. Sharia yakwambia ni 7 miaka 7. Ngojea miaka 7. Peleka mtoto wako sasa. Mpe malezi, mpe tarbia. Miaka 4, 5 wambandika maka, lakini madamu dunia, tutataka. Lakini somo ya Ramadhani miaka 7 tukimwambia mtoto kufunga, wamuonea bwana. Wampa mlemeza huyo mtoto mdogo bwana, mchanga. Basi kaa wewe useme mchanga tu. Lakini jua Allah Subhanahu wa Ta'ala akwambia ku anfusakum wa ahlikum nara wakuduha nnasu alhijara, wewe muhurumie sahihi, lakini wewe zile huruma zako utakazokumhurumia mwana, wallahi hutamshinda mola wako. Mtume sasa anasemaje? Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladihi, kuliko ule mama hiyo mtoto. Allah ana huruma zaidi, na yeye mwenye huruma Subhanahu wa Ta'ala ndio anatuambia sisi miaka 7 tuwazoeshe watoto wetu mambo ya sharia, kufunga, kuswali, mambo yote ya kisheria. Mtoto yuko tayari kufika sinni tamiz pale kupokea mafundisho ya kujua dini yake na kujua sharia yake. Sisi tumegeuza, sisi tunasema ni ugumu au manhaji mzito, lakini yale tunataka sisi atungojee ifike miaka 7. Ndio miaka 3 nasikia kuna paka mafunza miaka ya kwanza, mpaka watoto kunyonyo nasikia wana mafundisho, unyonyesho akapelekwa kwa mafundisho. Subhanallah, hadha lahu adad jahl. Hii ni jahili tunafikia sisi umma wa Kiislamu. Ndio maana angalia watoto wetu wanahangaika sasa. Utapata barabara wazima wa kula. Leo utastaajabu barabara wa Kiislamu mzima bwana, Ramadhani mchana mzima iwala na. Kwa sababu babake amemlea vile. Babake amemlea aje ale, aseme urombo. Kama alitaka ule mwana asije kula, angemlea kama masahaba walivyolea watoto wao, walipowataka watoto wao wafunge. Lakini sisi tuataka watoto wetu waje kula, ndio maana tunawalea baadaye waje kutuwazirisha. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani bima fihi min al ayati wa dhikr al hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، احبتي في الله، الحكم الثالث كتلك احكام تذكرت اليوم، حكم يزات حكم المجنون. حكم المجنون عند يقام بها ناكيلي وندازيم او mtoto mdogo chini ya miaka 7 hata tabiz wote waingia kwenye hukumu hii. Hawa hawana somo. Almajnunu mwandazimu wasema sheikh, la yajibu alayhi somu wa la yasrihu minhu, si wajibu yeye kufunga kabisa, manake hana aqli. Na akifunga mwandazimu zata kufunga, akafunga, haisihi somu yake, haisihi somu yake. Kisha sema akutajia baadhi ya tafasili zilizoko kwenye ule wazimu, na wazimu watofautiana baina ya watu na watu na maradhi kwa maradhi. Asema sikiliza, fa in kana yujannu ahyanan wa yufiqu ahyanan, ikiwa wakati fulani ushikwa na wazimu, wakati fulani upata nafuu, wakati fulani ufanya wazimu, wakati fulani akili zarudi. Ikiwa hali yake ni hiyo mtu mwenyewe, lazima husiyam, itakuwa ni lazima afunge fi hali ifaqatihi, pale akili itakaporudi, itakaporudi hukumu za somo zafungana naye. Akili ikienda خلاص حنا تبع حكم الصوم واضح انا wengine wazimuone unule wa kwenda akirudi au wa mausim ana masiku fulani wengine pengine siku za joto sana waugua wazimu zii siku za mwanzo baridi hawana kuna maradhi fulani husababisha pia hali za jau zikibadilika ule mtu akili huruka bila tokea hivi sasa watu kama hao wakiruka na akili na wamefikiwa na Ramadhani wataacha kufunga akili zikirudi anga likitulia maradhi akapona akili zikarudi ataendelea na saumu fine kwa hiyo hiyo ndio hali yake ikiwa yeye asemanya wazimu ahiana na ahiana yupata nafuu atafunga kulingana na ile kuwa na akili kwake wa in junna fi athna'i an-nahas mchana wa ramadhani yeye lazima nimshukie hapo sasa ameanza somo yake vizuri ikifika mchana amepandwa na kisha mara moja eh sasa amfanya kisha fine asikia hali yake ni nini lam yabtul sawmuhu ile somo yake aliyoanza haibadiliki tuseme sasa baada ya juma mmoja apande kisha sasa hivi na aliamka saim ile somo yake iko haivujiki haivujiki kama mfano wake ni kama nani kama laughumia alayhi bimarad kama mtu akigumiwa na maradhi maradhi makali yamemshika mpaka akagumiwa kaingia kwenye ghama ingia kwenye kupotea fahamu au ghairi au mfano wa maradhi jambo lolote likaja kapoteza fahamu huyu pia somo yake lam yabtul eh na mfano wake kama pia matibabu mtu anaweza kupoteza fahamu kwa masaa ana operation fulani atakufanya na yeye ni saif hakuambiwa avunje somo yake lala kupotea fahamu kwa muda kisha kurudi la yuathir fi soma eh haiathiri somo yake haiathiri somo na mtu mwenye wazimu wake kama huu pia insha Allah ile siku asema itakuwa imeingia naye hisabika lianahu nawa sawma wa huwa aqil kwa sababu pale alipoingia sawm alfajr kinuia sawm aliinginia anuia sawm na akiwa na akili yake wazimu limkujia kwa juu fine kwa hiyo hajafanya la kuvunja sawm ile sawm yake tutamhisabia ile siku na tutamwambia akili zikirudi kwamba ile siku ilihisabika fa ila afaqa almajnun athna'a nahari ramadan sasa hali ya pili hali ya kwanza ni kwamba alishiba wazimu mchana wa ramadan hali ya pili amepata akili mchana wa ramadan Ramadhani haijaisha kumchana yeye ashapata akili alikuwa na wazimu lazimahu insaku baqiyati yawmihi atalazimika ashike asile tena mpaka imalize ile siku kwa sababu akili zimerudi akiwa ni mchana wa Ramadhani sasa haina haja tena ya kula bali kwa kila na wazimu sasa wazimu shaondoka amepoa wakati wa Ramadhani mchana basi ile siku tutamwambia aishike afunge asile chochote mpaka imalize ile siku wala yalzamu qadaohu na ile siku si lazima ilipe na ile siku halazimishwi kuilipa wawe kwa sababu alikosimtwa saumu ikimwingilia kwa ile siku ndio ishaenda itaanza kuanzia siku ya pili hadi kesho yake hapo ndo ataanza kuhesabu saumu zake hii ni hukumu ya tatu katika ahkam hizi arabi alharib alhukumu arabi ni mzee alharib mzee mkongwe alladhi balagha alhadayan amefikiwa na umri wa kupiswa hana tena akili mtu kama huyo mzee mpaka amepiswa wasaka tatamizuhu na mkuwa hapambanui chochote hajui zuri hajui basha rudi kwa mtoto umri mkubwa mpaka akili imempotea fala yajibu alayhi siyam huyo pia si wajibu kufunga wala al-it'am wala it'am si siwaji yeye hana akili ramadhani kingia yashapiswa kuishi sasa afunge nini huyu hafanyii hatolewi kibaba wala hana saum aslan si katika watu wa saum wala hatolewi kibaba wazi maana ni kwa kama mtoto mdogo utamtolea kibaba ndio hivi hana saum hana it'am kwa nini lisukuti taklifi anhu kwa sababu ile taklifi ishanguka ile taklifi ya saum ishanguka fa ashbaha as-sabiyya qabla at-tamyiz akafanana na mtoto mdogo kabla hajafika miaka 7 amkuwa hukumu yake kama hukumu ya mtoto mdogo ambaye hajafika sinni ya tamyiz nayo mara nyingi huwa ni miaka 7 hii ni hali ya kwanza ya mzee kupiswa hali ya pili hali yake ya pili fa in kana yumayizu ahyanan wa yudhi ahyanan saingine akili za mwijia kwa ule utuzima mara za toka mara akili zake zaja mara akili zake zatoka hajapiswa kikamilifu eh ndio yuanza kupiswa piswa sasa haijapotea sasa akiwa hali yake ni hiyo na ramadhani ikamfikia wajaba alayhi sawm fi hali tamyizihi atakuwa ni wajib siku zile yuko sawa afunge siku zile yuko sawa atafunga duna hali hadayani na zile siku ambazo kwamba umemkujia umeruka akili asifunge. Sasa kwa hali yake ni akiamka leo uko sawa atafunga, ameamka leo umemwona hana majira mwachie, kwa hapo huu uzee wake waje pole pole haujakamilika. Kwa hivyo atafunga kulingana na akili yake na ile tamizi yake, wawe hasabal hali ya ule mgonjwa au ya ule mtu ambaye kwamba anayefunga. Zote hizi ni ahkam. Na mambo kama haya utayajua vipi? Utayajua ikiwa wewe ni mtu wa birrul walidain. Huwezi yajua kama ni jitu umemtupa mzee, umemtupa nyumba ya wazee. Sasa atajijuaje? Au utamjuaje wewe wakufunga sio kufunga? Ushamchokomeza kule. Ramadhani itaingia itoke, hajui. Hajijui hukumu za kufanya. Sasa haya kama ni mtu ana mzazi wake yeye, sasa ayarafid. Achunguze, amwangalie yule mzazi wake huyu akili yake namna gani. Amwambie baba leo amkia sawa. Leo umeamka vizuri. Ah baba leo futuru. Wakati sasa haya hayapatikani kwa watu wapuzi ambao kwamba hawajui kuwakadir wazee wao. Unapomkupa kule kwenye nyumba, wale wanaomwangalia makafiri wajuaje? Story kwamba leo Ramadhani amwambia mwezi umeandama, hata hii leo akiimia basi. Hizi ni ahkam tuambiwa sisi wenye akili. Wazee wakifika hali hii, tujue namna ya kwenda na wao. Haya mambo huzungumzwa yote ni sharia, mahasimu Islam, kuonesha kwamba Uislamu wachunga haki za watu, wachunga hukuku za wanaadamu wenzao. Mzazi akifika umri huu ni umchungie, atakufanyia itaamu mfanyie, ni wakula umwambie kula, ni wakufunga umwambie makufunga, maana kasa pale yasubiri maelekezo yako. Kwa hiyo hizi zote ni ahkam tuambiwa sisi tukipata wazee namna hii kwenye umri, tujue namna kuwafungisha na namna kuwafuturisha, siku gani ataamka kufunga na siku gani afunge. Kwa hiyo wako lazima umrasibu ile mzee wako, mpime, umchunguze, umwangalie akili yake leo iko sawa funga, akili yake leo haiko utamwachia. Wapo mwisho tutamaliza na hukumu ya tano. Al-hukmu al-khamis katika ahkam hizi za leo ambazo kwamba nimepanga kuzungumza ni mtu al-ajizu an as-sawm ajzan mustamirran, amelemewa kabisa, huyu hatarajii kutulia, amepata ulemavu wa hali ya juu. La yuja zawaluhu, ule ulemavu wenyewe hatutarajii utamuondokea, hatutarajii kama huyo atakuja kupoa na ulemavu kama huyo. Huyu mtu huyu hasomo yake, mfano sema kalkabir, kama mzee mkongwe, ukwengwe si ugonjwa wenye dawa au haondoki, wazidi kuzorota mtu mkubwa walmaridhu maradhan la yurja buruhu, na mgonjwa maradhi ambayo kwamba hayatarajiwi kupona kidaktari, yani kimatibabu, huyo hata daktari amwambia huwezi pona, ugonjwa una dawa mathalan kimatibabu, ka sahibi saratan, kama mwenye ugonjwa wa saratan, waliyadhu billah, ugonjwa wa saratan, ugonjwa mzito wa kansa, ugonjwa mzito sana, si kwamba haupoi, unao dawa yake na wapoa, lakini kimatibabu, kimadaktari, madaktari hawajagundua, si kwamba hakuna dawa ya saratani iko, watu hawajaijua tu na hawataki kunena kwamba sisi hatujui. Haya ndio maajabu yetu sisi, usema akhta ash-Shafi, akhta Ahmad, akhta Malik rahimahumullah, kasema upesi, lakini kwamba daktari amekosea, mwanasayansi amekosea, kwamba basi mambo bana amedurusiwa sawa, semaje, vifaa vinaendelea, ndio mbona ulama wetu waambiwa wakosea, kwa nini ulama wa huko wakosea? Kwenye takhasusi yote kuna udhaifu utamfikia daktari. Ugonjwa wa saratani huko kwa daktari wameshindwa kugundua. Waseme hivyo tu. Kwa roza wameshindwa. Sasa ni hivi, ugonjwa kama huo ambao kama hatarajii ki daktari mtu kupoa, somo yake la yajibu alayhi. Huyu halazimishi kufunga kwa sababu ana udhaifu. Hana istitaa ya kufunga. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema wattaqullaha mastata'tum. Lakini yajibu alayhi an yut'ima badala as-siyam an kulli yawmin miskina, kila siku atatoa kidogo, kila siku atatoa nini, mudd, atatoa mudd ya chakula, na mudd ni robo ya saa, mudd yani mudd nne ni saa moja, kwa hivyo mudd ni robo ya saa. Na ulama wameikisia, wameikisia kwa wazi uzito mudd, kukitoa kwa mizani ni uzito, asema yusawi nisf kilo wa 10 graman, nusu kilo na gram 10, hii ndio mudd, nusu kilo na gram 10, hii ndio mudd moja, yani arba'a ya as-sa' ni abni wahid arba'a as-sa', hii ni moja katika arba'a as-sa', ni nisf graman, nisf kilo wa 10, nusu kilo na gram 10 juu, hii ndio nini, mudd moja. Utafanya kila siku utampa hiyo, Hiyo ni aina ya kwanza. Au vile vile umekhiarishwa pia waweza kupika chakula, ukaita maskini kwa idadi ya zile siku lofuturu kawalisha, kama alivyofanya Anas radhiallahu anhu fil Bukhari, alkiita miskini akimpa mkate na nyama kila siku, mkate na nyama kila siku, mkate na nyama paka malizi. Ima chakula ukipike au utoe kibichi mwenyewe ndiye akapike, utatoa mud wazi, au utaita zile siku zote idadi lofuturu, utaita maskini upike chakula moja kwa moja wale wazi. Hapo utakuwa ushatekeleza ya hukumu lako la saum insha Allah. Kwa hivyo hizi ndo baadhi ya hizi ahkam ambazo kwanga mtapenda kukumbushana, japokuwa nyingi nyingi watu wazielewa, ila tu ni kukumbushana yale ambayo kwamba yamefichamana kwa baadhi ya watu ambao kwamba hawajui, na kuhimizana wale walioregeza kamba wachangamke, wafanye ikhbari kwenye khairi na kurudi kutekeleza haya masharaa ambazo kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ataka tusifanye. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واحفظنا والحبنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافه المسلمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.